www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم محترم دوست بزرگ اور بھائیو آپ حضرات کا جمع ہونا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے آپ کی قربانیاں آپ کے مجاہدے اس پر اللہ تعالی شان ہو اپنے خزانوں سے جو بدلہ دیں گے اسے آدمی تصور نہیں کر سکتا. علماء امت جو ہیں یہ امت کے لیے مقتدا اور پیشوا ہے. جب تک یہ امت علماء ربانی کے اقتدا کرتی رہے گی حق پر باقی رہے گی, اور جب تک یہ امت حق پر اپنے آپ کو جمائے گی اللہ کی مدد کی مستحق بن کر دنیا میں زندگی گزارے گی. اور اس امت کا حق پر مشتمل ہونا اور جمع ہونا یہ اللہ کے ارادوں کو ان کے ساتھ کر دے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب پرفارم فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب امت کا ایک مجمع کسی بات کو طے کر لیتا ہے اور ایک مجمع حق کی کسی بات پر جمع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی شانو اس کے وجود میں لانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. ملک پر مختلف حالات گزرے ہیں جس سے آپ واقف ہیں, اور ہر دور ہر زمانے میں اللہ کے کچھ بندے دین کی حفاظت کے لیے آپس میں جمع ہو کر سوچ کر ایک بات پر فیصلہ کیا کہ ہمیں یوں کرنا ہے, تو اللہ تعالی شانوں نے اس کو وجود دیا ہے. آپ مجھ سے زیادہ ان تمام واقعات سے حالات سے واقف ہیں کہ انگریز کے دور میں انگریز نے جو اپنی ایک مکاری کی لائن سے جو اسکیمیں سوچی تھیں کہ ہندوستان سے کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے, یہ اس کی اپنی اسکیم تھی. وہ تو بہت ہی دور دور کی سوچتا ہے. اس کے سامنے ہندوستان کے علماء حقانی کی تاریخ تھی, اور اس کے سامنے اہل باطل کے مقابلے میں جو علماء حقانی نے قربانیاں دی ہیں اس کو وہ سمجھتا تھا. اس لیے اس کی سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ ہندوستان سے دین ختم ہو, اور ہندوستان کے علماء حقانی جو ہیں یہ ختم ہو جائیں تاکہ ہم دنیا میں باطل کو آزادی سے پھیلا سکیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اسلاف نے اپنی تمام قربانیاں جانی مالی قربانیاں دے کر دین کی حفاظت کے لیے تمام تدبیریں سوچی. اس میں پہلی بنیاد تو یہی تھی دعوتوں کی بنیاد کا ڈالنا اور مکاتب مغربی میں قرآنیاں اور میرے دوستو اپنے ملک میں جگہ جگہ پر قائم کرنا, اور ان تمام محنتوں کے لیے اپنی جانی مالی قربانی دینا, اس پر امت کو کھڑا کیا ہے. کسی کے رہین منت نہیں رہے وہ, کسی حکومت کے یا انگریز کے بچے کے یا میرے دوست نوابوں کے, ان کے محتاج بن کر انہوں نے اپنی کوئی چیز نہیں سوچی, بلکہ دارون دیوبند کے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس دیوبند کے خرچے کے لیے غریبوں اور مزدوروں سے مال جمع کیا جائے. ہمارے یہاں گودرے میں آج سے 50-70 سال پہلے ایک ہمارے عالم دین تھے مولانا عبد الرحمان صاحب, انہوں نے بنیاد ڈالی مدرسے کی, اور مدرسے کی بنیاد ڈالنے کے بعد وہاں باہر کے بچے پڑھتے تھے, اس کے تمام انتظامات میں چٹکی آٹا یہ ان کی بنیاد تھی. طلبا کے پڑھنے والے طلبا کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے چٹکی آٹے کی بنیاد ڈالی انہوں نے. پہلے گھروں میں آج کی چکی سے آٹا پیسا جاتا تھا, تو ہر گھر میں ایک مٹی کی کلف وہ دستک دیتے تھے. اس گھر کی عورتیں روزانہ جو اپنا آٹا پیستی تھی اس میں سے ایک چٹکی اس میں ڈال دیتے تھے. جمعرات کے روز مدرسے کی طرف سے ایک ہاتھ لاری لے کر ہر گھر پر جاتا تھا, اس کو لے اس آٹا اس میں لے آتا تھا, اور مدرسے میں اسی آٹے سے روٹی پکا کر طلبا کو کھانا کھلاتے تھے وہ اور پڑھاتے تھے. کسی مالدار کے پاس جا کے پیسے نہیں مانگے, نہیں ہمارا کام چل رہا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی ہمارے بڑوں کی بنیادیں تھیں, انہوں نے اپنے ہر کام کی بنیاد اللہ کے بھروسے پر رکھی. اللہ کیسے بات ہے, چاہے دیوبند کا مدرسہ شروع ہوا انار کے درخت کے پیچھے. ہم جب پڑھتے تھے 1965 میں تو ہم نے انار کا درخت دیکھا ہے, ابھی تو پتا نہیں ہے کہ نہیں. چھتے والی مسجد میں انار کا درخت ہے, ہمارے بڑوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی کے نہج پر ہر چیز کو سوچا. تعلیم کا نہج اسی نہج سے سوچا. بنیادیں ڈالی, علم کی بنیاد ڈالی. مشائخ نے اپنے زمانے میں خانقاہوں کی ترتیبیں بند بنائی. اسی زمانے میں حضرت محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ وہ سوچتے رہے کہ امت کے عوام کا حال جو ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے تو میواتی قوم کے حال کے حالات تھے. ان کے پپا نے, ان کے دادا نے میوات پر جا کے محنت کیے پہلے سے, ان کے حالات سے واقف ہے. تھے وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب مرحوم نے مولانا اعجاز صاحب ان کی دین دعوت کتاب سے لکھی ہے, اس میں حضرت نے پوری تفصیل کی حضرت زمانے کے حالات میں وہ قوم کے کیا تھے. اس میں لکھا ہے کہ ہولی بھی مناتے تھے اور دیوالی بھی مناتے تھے اور عجیب حال تھے ان کے. تو وہ حالات ان کے سامنے تھے کہ امت تو دین کی بنیادی نسبت پر اور دین کے اعتبار سے بھی اتنی گر چکی ہے, کلمہ بھی یاد نہیں ہے. وہ ایک فکر میں رہتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ شاہ رحب نے فرمائی تھی کہ امت کے عموم میں جہالت دور کرنے کے لیے مجھے عمومی محنت زندہ کرنی پڑے گی. لہذا سوچتے رہے سوچ جو اللہ نے رحب نے فرمائی. اس کے بعد یہ جو میں دوستو نقل و حرکت جو زندہ ہوئی کہ ہر طبقے کو, ہر شعبے کے ایمان والوں کو دین کی نسبت پر اپنی جان اپنے مال کے ساتھ حرکت میں لایا جائے. سیرت صحابہ کی روشنی میں, صحابہ کی زندگی میں محنت کیا تھی, محنت کی کیا ترتیب تھی, وہ پوری ایک سیرت ان کے سامنے تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات صحابہ کی تعلیم کا حکم حضرت نہیں دیا تھا, اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے حیات صحابہ کی جتنی بھی چیزیں ورق تیار کرتے تھے انہیں عشاء کے بعد حیات صحابہ سنانے کا بھی عزم نہیں کیا تھا کہ تم سنا کرو. تو حیات صحابہ اور حضور کی سیرت, اس کے سامنے رکھے ایک محنت اللہ نے زندہ فرمائی تھی, اور اس کے پیچھے الباحیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور زمانے کے جو ہمارے اسلاف تھے ان کے بہت آنسو بہے ہیں. یوں سنا الباحیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدینہ نور اللہ برقدہ کو مرکز میں آنے کی دعوت دیتے تھے, حضرت آئی ہے. حضرت مدی کو حضرت دہلوی سے بہت ہی تعلق تھا. حضرت مدی تشریف لاتے تو وہاں اس زمانے میں اتنے سب کمرے نہیں تھے, اور تو مسجد کے سامنے دو کمرے تھے, تین کمرے تھے. تو حضرت مدنی کو حضرت مان اجازہ رحمۃ اللہ علیہ سامنے کے کمرے میں قیام کرنے کے لیے فرماتے, تو حضرت وہیں قیام کرتے. اور جب حضرت مدنی نور اللہ برکاتہ ہو تہجد میں اٹھ کے خدا سے دعا میں لگتے, تو حضرت مان اجازہ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ حضرت کے پیچھے جا کے بیٹھتے, دعا میں شامل ہو جاتے کہ مجھے تو حضرت مدنی کی دعائیں چاہیے. اور حضرت کا ایک ہمیشہ کیا علماء حقانی کی تائید, جو ان کی دعائیں شامل حال ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کام کو قبول کرے گا. تو منو آنسو بہے ہیں اس کے پیچھے. اور اس کے بعد اللہ کے ہاں جب یہ عمل قبول ہوا, اللہ نے اسے دنیا کے کونے کونے پہنچایا, عرب میں, عجم میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, بحر اٹلانٹک کے جزیروں میں. ہم لوگ حضرت مولانا انعام الحق صاحب کی انتقال کے بعد سفر میں گئے تھے قافلے کے ساتھ. تو آسٹریلیا میں جب ہم پہنچے تو آسٹریلیا میں وہاں کے کام کرنے والے ساتھوں کو سامنے مذاکرہ ہوا, کہ بھائی تمہارے آسٹریلیا اور امریکہ کے بیچ میں جزیرے کتنے ہیں, اس میں آبادی ہے, اس کی تحقیق کرو. اور تحقیق کے بعد ان جزیروں میں اللہ کی بات پہنچانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے, اس کو سوچو. چانچے اس وقت لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر سوچا, تین یا پانچ دن ہمارا قیام تھا وہاں, پھر ایک مجلس میں جمع کیا, پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, جزیرہ سلومون ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو پھر ان سے کہا کہ ان جزیروں میں کون جائے گا جماعت لے کر, تو وہاں کے ساتھ میں کسے کرنے جاؤں گا, وہ ہر ایک کو ایک ایک جزیرے کی ذمہ داری تھی. اور انہوں نے جزیروں میں اپنی جماعتیں ڈالنے کے لیے طے کیا. تو جزیروں میں جماعتیں گئی, تو ان کے حالات سنے. بعد میں اس میں ایک جزیرے کے حالات ایک ساتھی نے بولے کہ ہمیں گیا وہاں, تو وہاں تو جا کے دیکھا کہ وہاں تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں, سب عیسائی ہیں. ایک دن, دو دن, تین دن تلاش کرتا رہا, پوچھتا رہا. تو ایک دن مجھے ایک بڑی عمر کا آدمی ملا, اس نے کہا تم سے کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان کو تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی مسلمان مل جائے. اس بڑے نے کہا کہ سب مسلمان کی اولاد ہے, جتنے ہیں عیسائی تمہیں دکھ رہے ہیں یہ سب مسلمان کی اولاد ہے. اور کیسے ہیں؟ الجزائر کے لوگ ہیں, اور جب فرانس کا الجزائر میں حکومت تھی اور تحریک آزادی الجزائر میں شروع ہوئی تھی, اس موقع پر ان لوگوں نے علماء اور حفاظ کے کو جمع کر کے ان سب کو قید کر کے پانی کے جہاز میں سوار کر کے جہاں پر انہوں نے قید کیا تھا, اس جزیرے میں انہیں یہاں بسایا تھا ان لوگوں نے. اور فرانس سے بازاری عورتوں کی ایک ایک ایک شپ اور ایک جہاز بھر کر پھر یہاں آنا تھا. اب وہ تو وہاں پر انہی اپنی اعتبار سے پھر انہی عورتوں سے ان کے نکاح ہوئے اور ان کی اولادیں ہوئی, اور وہ لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, اور ان لوگوں نے بھی ان کی اولاد ہو گئی, صحیح بنا دیا. اچھا, ان لوگوں کی جو خاندانی جو پہچان کے لیے نام ہوتا ہے, وہ نام انہوں نے پوچھے تو وہ نام انہوں نے بتائے. جیسے ہم لوگ آسٹریلیا میں گئے ہماری جماعتیں, تو پرت کے علاقے میں جو جماعتیں گئی, تو پرت کے علاقے میں انگریز نے آج کے سو سوا سو سال پہلے افغانستان کے افغانیوں کو اور پٹھانوں کو وہاں اپنی ریل گاڑی کی پٹری وغیرہ پر پھیلانے کے لیے وہاں لے گیا تھا. وہ لوگوں نے شرط لگائی تھی, ایک تو ہم سور نہیں کھائیں گے, نماز پڑھیں گے. تو تمام شرائط انہوں نے منظور کر کے ان کو قوم والے گئے تھے. وہ تو اس زمانے کی ایک مسجد ابھی بھی ہے, تو مسجد بھی بنائی تھی انہوں نے وہاں, اور وہاں پر وہ کام کرتے تھے. تو وہ تو لوگ دیندار تھے, لیکن جب ان کے اوقات پورے ہو گئے تو ان لوگوں نے انہیں, وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ان کے بچے وہ آہستہ آہستہ عیسائی ہو گئے. تو جب ہماری جماعت وہاں گئی اور ایک ہاتھ ایک نوجوان لڑکا ملا, تو اس کو پوچھا واٹ از یور نیم, وہاں نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جوسف خان, خان لگایا اس نے سر. تو جماعت نے سمجھے کہ یہ تو کوئی پٹھان معلوم ہوتا ہے, خان ہے, لیکن جوسف کا ہوتے یہ تو جوسف. تو پھر اس سے بات چیت کی, تو اس نے اپنے گھر سے تسبیح اور جو کچھ دی مذہبی جو کوئی چیز تھی وہ لا کے بتا کہ ہمارے پہلے ہمارے باپ دادا یہ تھے, ہم مسلمان نہیں. تو ایسے وہاں پر جزیرے میں جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے اپنے قبائل کے نام بتایا, تو اس نے لکھ لیا. محنت کی, محنت کرنے کے نتیجے میں دو چار میں کلمہ بھی پڑھا اور یہ کر کے پھر وہ جب واپس آئے پھر جماعت بھیجی تو خیر وہاں مسلمان ہوتے گئے وہ لوگ. لیکن پھر دیکھا کہ یہ الجزائر کے ہیں تو ہم الجزائر والوں کو کیوں خط نہ لکھیں, ہم کو تیار کیوں نہ کریں, ان کی جماعت یہاں کیوں نہ بلائیں. تو پھر الجزائر سے ان لوگوں نے جماعت کو بلایا اور اس جزیرے میں انہوں نے جا کر محنت کی اور ان کے خاندانی جو نام تھے وہ سب دیکھے تو وہ انہیں کے تھے. الحمدللہ محنت کے نتیجے میں اس جزیرے میں بہت اکثریت سے میں دوستوں اسلام کی طرف لوٹ آئی. وہ جزیرے ان جزیروں کو تلاش کیا باقاعدہ, بہت جزیرے ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں لیکن انہیں اسلام سے کوئی پچھتے نہیں ہے. میں مسلمان ہوں باقی اسلام سے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ ایک محنت دن چالو کرائی اس امت پر رحم کھا کر. ابھی بھی ہم بھی ہندوستان میں ہمارے گجرات کا گجرات کی بات ہے, ہم لوگوں نے گجرات میں پہلے جماعتیں چلائی دیہاتوں میں کہ ایک ایک دیہات میں جاؤ. ہمارے حضرت خائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مرحوم, وہ تو کہتے تھے وہاں پر مسلمان ہو یا نہ ہو وہاں پر خیرو درد کے نیچے اذان کرو, پانچ کی نماز پڑھو, تعلیم کرو, اعمال کرو اور برادر وطن ان سے کچھ ملاقات کر تو ملاقات کر کے ان سے اللہ کی بڑائی وغیرہ کی بات ہے کیا آگے بڑھاؤ تاکہ کامالی طور پر تو دعوت پہنچ جائے ان سے. لیکن پھر ہم نے یہ کہ بھئی ہم جائیں دیہاتوں میں, اگر ایک بھی گھر مسلمان کا وہاں ہے تو وہاں ہماری جماعت کو 24 گھنٹے ٹھہرنا ہے اور ٹھہر کر اسے اپنے جہاں ٹھہرے وہاں لا کر تعلیم میں شریک کرنا, اسے کلمہ سکھانا. تو ہماری ایک جماعت ایک دیہات میں گئی تھی تو وہاں پر ہم لوگوں نے وہاں مسجد تو ہوتی نہیں تو درخت کے نیچے ٹھہرنے کی ترغیب دی ساتھیوں کو, درخت کے نیچے ٹھہرو اور اپنے ساتھ پلاسٹک لے کے جاؤ, اگر سایہ کرنے کی ضرورت سے کر لو اور رہو وہاں. تو اللہ جزائے ہمارے ساتھیوں کو انہوں نے ہمت کی اور چلنا شروع کیا. تو درختوں کے نیچے ٹھہرتے اور تلاش کرتے اس دیہات میں مسلمان ہے کہ نہیں. تو وہ وہاں پر پھر آہستہ آہستہ اللہ نے سجائے تو ٹینٹ بنایا, ٹینٹ 17 کلو کا پورا ٹینٹ جس میں 10 آدمی ٹھہر سکتے ہیں اور بارش میں بچاؤ ہو سکتا ہے. تو اپنا ٹینٹ لے کے جا کے وہیں لگا کر وہیں ٹھہرتے. ابھی وہیں تعلیم کر رہے تھے اس میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے آئے تو اپنے ساتھ وہ چاکلیٹ وغیرہ رکھتے ہی تھے, انہیں بلایا چاکلیٹ دیا تو اس میں ایک مسلمان بچہ تھا, انہوں نے اس کو کلمہ سکھایا, چاکلیٹ دیا کلمہ سکھایا. تو ان کے ان کا جاؤ تمہاری اما کے پاس جا کے تم کلمہ سنا. تو وہ گھر جا کے کلمہ اس کی ماں کو سنا تو اس نے پوچھا کہاں کہاں ٹینٹ میں ہے اور لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو شام کو وہ خاتون اپنا ایک بچہ جو کالج میں پڑھتا تھا باہر دوسرے گاؤں میں وہاں سے وہ پڑھ کر شام کو آیا واپس. تو گھر پہنچا تو وہ خاتون اپنے اس بچے کو لے کر آئی یہاں پر جمع گھر کے پاس کہ بھائی اس کو بھی کلمہ یاد نہیں, اس کو بھی کلمہ یاد کرا دو. یہ حالات یہ ہاتھوں میں یعنی ہمارے سامنے آئے. الحمدللہ گجرات میں اللہ کا شکر ہے ہم نے ان 5-6 سال میں کوئی دیہات نہیں چھوڑا گجرات کا جہاں ہماری جماعت میں گئی ہو. اور ہر جگہ مسلمان جہاں بھی ملے ان مسلمانوں سے ملاقات کرنا, اگر کہ بیچارے اہل بدعت کی طرف سے حالات کیا ہے مار بعض جگہ پر مار بھی کھانا پڑی انہیں لیکن کھا کر بھی وہ کام کرتے رہے. وہ دیہاتوں میں اہل بدعت مسجدوں سے جب نکال دیا کرتے تھے تو مسجدیں جماعتیں جب باہر قیام کرتی تھی تو وہاں کے برادران وطن آتے تھے جماعت کے پاس کہ تم یہاں کیوں ٹھہرے ہو, تم ایسا کرو ہمارا یہ ہماری یہ اسکول ہے وہاں ٹھہرو, انہوں نے پناہ دی وہاں ٹھہرے محنت کی. تو یہ تھے دوست حالات ہیں دیہاتوں کے. ہم بھی اگر اپنے دیہاتوں میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسلمان کس حال پر ہے. یہ 2002 کے جو فسادات ہوئے گجرات میں, اس موقع پر جب ٹینٹ لگے ٹینٹ, تو ٹینٹ میں جو دیہاتوں کے مسلمان آگے جب بسے ہیں پناہ گزی ہوئے, تو وہاں پر عورتوں ہمارے پڑوس کے قریب کے دیہاتوں کی عورتوں کو ہم نے بھیجا ان کی عورتوں محنت کے لیے, تاکہ ان کے پاس جا کے محنت کریں. وہ تو جب وہ عورتیں ان کی عورتوں کے پاس گئی تو ان کے پاس کالی ماتا کی مورتی تھی مسلمان خاتون کے پاس, اور وہ مورتی لے کر آئی تھی ٹینٹ میں کیمپ میں, اور پھر وہ یوں کہتی تھی کالی ماتا نے ہم کو بچایا. یہ مسلمان عورتوں کے عقیدے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ فسادات کے ہمارے رحمت بنے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے. اب وہ وہاں سے دیہاتوں سے جب یہاں پر آ گئے اور ان کو یہاں ایک جگہ بسایا, امداد کے لیے مدرسہ قائم ہو گیا, اس لیے کہ دیہاتوں میں یہ اکیلے ہوتے ایک گھر دو گھر والے, اور ان کی 24 گھنٹے رہائی تو غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی ہے, ان کے بچے ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو ان کے ایمان کا مسئلہ ہی کیا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان دیہاتوں میں اکل دکل جو مسلمان تھے ان کو اس بنیاد پہ جمع کر دیا, ایک جگہ پہ ان کے ایمان اور دین کی حفاظت ہو گئی. دنیا تھوڑی بہت گئی لیکن اس کی آپس میں خدا نے بہت دنیا دی, یہ بھی نہیں ہے. ہاں اس میں میرے بھائی میرا عزیز ہو, ایک نقل حضرت اللہ نے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے خدا نے زندہ فرمائی. حضرت مولانا عائف صاحب نے ایک بٹا گجرات میں بیان نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ شانو جو ہے نا حکیم بھی ہے اور رب بھی ہیں. آج کے دور میں اس مسلمان کی اصلاح کے لیے اللہ نے یہ نقل و حرکت اسی چالو کی کہ آج تو ٹوریزم کا دور ہے, لوگ گھومنے پھرنے نکلا کرتے ہیں, تو گھومنے پھرنے نکلنے کے لیے تو لوگ تیار ہی ہیں. ایک اللہ نے دین کی محنت ایسے تفریح کی سیر و تفریح کی ترتیب پر چالو کر دی تاکہ مسلمان اپنے دین کو سیکھیں اور دین کو سمجھیں, یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے. تو یہ نقل حضرت میں دوستو الحمدللہ زندہ ہوئی, جس کے نتیجے میں مسلمان کے ایمان کی حفاظت کا قرار کھلی. آج بھی بہت سے صوبوں میں, کرناٹک کے صوبوں میں, ہمارے گجرات کی جماعتیں دیہاتوں میں گئی ہیں, ان دیہاتوں میں حال مسلمان کا یہی ہے. ہاں ایک جگہ پر گھر ملاقات کے لیے گئے تو وہاں گیا کہ بھائی کہاں ہے, تو ان کو مندر میں, تو مندر میں گئے تو مندر کے پجاری سے کہا کیا وہاں ابدرین کو ملنے آیا, کہاں ابدرین کو ملنے آئے, تو جہاں کہتا ابدرین وہ تیرے بھائی تجھے ملنے آئے, وہاں بلا کے لایا ان کی ملاقات کرائی. حالات یہ ہیں, ایک دیہات میں مسجد کے متولے نے پوری مسجد ہی کرایہ میں دے دی, اس کی ملاقات کے لیے جماعت کہ میں ایسا کیوں کیا تم نے, تو کوئی نماز پڑھنے آتا نہیں تھا اور مسجد کا بل وغیرہ بھرنے کا ہوتا تھا تو میں نے اس کو کرایہ میں دے دی. پھر انہوں نے اس کو پوچھا تم نے کتنے پر دیے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تو ان لوگوں نے پیسے جمع کر کے اس غیر مسلم کو سمجھایا کہ بھائی دیکھ یہ تو ہماری حفاظت کا ہے, پھر پیسے لے لیا اور تو اس کو یہ کر دیا, تو اس سے بھی اس کو. تو یہ حالات ہیں مسلمان کے, ان حالات یہ حالات کے پیش خدا حکیم ہے, اس حکیم نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک محنت اللہ نے چالو فرمائے عمومی اور عالمی طور پر, اور اللہ نے اسے قبول کیا ہے. علماء حقانی نے اس کی دعائیں کی ہیں, آنسو بہاں ہیں, ان کی تائید کے ساتھ چل رہی ہے پوری طرح محنت. اب میں دوستو یہ محنت حالات سے گزر رہی ہے, اب اس کی حفاظت ہمارے سب کے ذمے ہے, جیسے ہمارے مدارس کی حفاظت, ہمارے خانگاہوں کی حفاظت. تو اللہ نے دعوت کی عظیم محنت کو عمومی طور پر دنیا میں زندہ فرمایا ہے, اس کی حفاظت اپنے ان بزرگوں کے بنائے ہوئے ترتیب و نہج کے ساتھ, اس کی حفاظت ہی ہمارے ذمے ہے, علماء کے ذمے ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں آج کچھ بھی ہو لیکن پھر بھی عوام علماء سے جڑی ہوئی کسی درجے میں ہے, اور ملکوں میں نہیں ہے. 1969 میں جماعت کے ساتھ گیا بغداد. بغداد میں تو 1969 میں بغداد میں کوئی دینی مدرسہ نہیں تھا مستقل. وہاں تو اسکولوں کے ساتھ دینیت پڑھا لیتے وہ باقی نہیں. پھر ہمیں مجھے میں نے چاہتی کہ بھائی اور کوئی جگہ تو بغداد سے کچھ 40 کلومیٹر پر خلبی جگہ ایک بستی ہے وہاں شیخ سعید کا ایک مدرسہ تھا دینی. شیخ سعید کوئی تھے بزرگ تھے انہوں کا دینی مدرسہ وہاں تھا لیکن اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ حکومت اب یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اس کو بھی اسکول اور کالج بنا لیا جائے. ہاں جو مدیہ تحریر میں کس زمانے میں تھا بغداد حال یہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ملک میں اللہ نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو وجود بخش ہماری دین کی ایمان کی حفاظت کر دی ہے. آج بھی میرے دوستو عرب ملکوں کے حالات بڑے بدتر ہیں ان کی معاشرت ان کی زندگی. بغداد میں ہم بغداد بیروت سب جگہ ہم گئے ہیں. جس زمانے میں بیروت گئے تھے اس زمانے میں لوگوں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب یہاں کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ باپ بھی اپنی بچی کی دلا نہیں کر رہا ہے. یہ حالات ہیں وہاں کے. یوں ہی میرے دوست حالات نہیں آئے ہیں. بیروت کا تدبیر جو آئی ایسے نہیں آئی ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. آگے میرے دوستو ممالک عربیہ اور دینی ممالک اسلامیہ حالات سے جو گزر رہے ہیں میرے دوستو اس کے ہم آپ کو علماء کرام ہیں. آپ ان کے وجوہات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوچئے. تو اندازہ ہوگا. اس میں بھائی میرے عزیزو اللہ کا شکر ہے ہماری اس ملک میں ہماری اور میرے دوست مسلمانوں کی حفاظت ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت میں ہماری حفاظت ہے. ہاں یا غلام احفظ اللہ یحفظ اللہ نبی صاحب کہا ہے یا غلام احفظ اللہ یحفظ احفظ اللہ تجب کی جا حفاظت دین میں ہماری حفاظت ہے. اور یہ اللہ نے الحمدللہ ہمارے مدارس قائم کیے ہمارے میرے دوستوں تعلوم قائم کیے ہیں. یہ دین کی حفاظت کے تمام شعبے ہیں. ہمارے قائد صاحب رحمۃ اللہ کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو ان مدرسوں والوں کی ان مخاطی والوں کی ہم پر بڑا احسان ہے ہم ان کا شکر ادا کریں. پھر فرماتے تھے تم لوگ تبلیغ میں لوگوں کو لے جاتے ہو اور لے جا کر انہیں دین کی طرف پیدا کرتے ہو اور دین کی طرف جب پیدا ہوگی تو ان کے لیے مدرسوں کا انتظام تمہیں کرنا پڑتا. اللہ کا احسان مانو کہ تمہارے لیے مدرسوں کا انتظام کرتے ہیں تمہیں ایک طرح سے فارغ کر دیا. لہٰذا ان کا احسان مانو کہ ہمارے مدارس والے ہمارے مکاتی والے اپنی فکر سے مقادی مدارس کو چالو کرتے ہیں اور ہمارے بچے اور جن میں تم طلب دین کی پیدا کرتے ہو ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے. یہ تو یہ تمام بیکار باتیں ہیں میرے دوستو. یہ جو میرے دوستو دہکی دہکی باتیں کرتے ہیں ان دہکی دہکی باتیں کرنے والوں کی باتوں سے کوئی یہ نہیں ہوتا. وہ اللہ ہی جانتا ہے کون اللہ تزکو انفسکم ہو آنا ابن التقا کس کی خدمت اللہ کی قبول ہے کس کی خدمت قبول نہیں ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لہٰذا میرے دوستو جو بھی خدمت دین کی اللہ کے لیے جو بھی کرے گا اللہ کے یہاں وہی مقبول ہوگا. کسی بھی بھائیو مشہور ہونا اور بات ہے مقبول ہونا اور بات ہے. مشہور ہونا بہت آسان ہے. مشہور تو آدمی گناہوں سے بھی ہو جاتا ہے چوری میں بھی مشہور ہو جاتا ہے کھیل کود میں مشہور ہو جاتا ہے. مشہور ہونے کی کوئی نہیں ہوتی. اصل مقبولیت اللہ کے یہاں اور مقبولیت تو صاف صاف ہے. ابھی مولانا کا ان عمل امر بن نیا آدمی کے عمل جس نیت سے ہوگا وہی اللہ کے لکھا جائے گا. ہاں ہمارے بھائی سے ایک بات کہا کرتے تھے ارے میاں یہ جو مدرسے میں مکتب پڑھاتے ہیں نا, یہ مکتب پڑھانے والوں کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے, مکتب سے تو جا کے تو حدیث پڑھے گا, یہ الف باتا پڑھے گا تو آگے پڑھے گا. لیکن ہمارا حل یہ کہ ہم کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. اس کی میرے بھائی میرے عزیز ہو, یہ محنت اس وقت حالات سے گزر رہی ہے. میں نے خود نے ایک مسجد میں ان کے سامنے ہی کہا تھا کہ ہم ابتلا سے گزر رہے ہیں, اس وقت ہم ابتلا میں ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ ہم ابتلا میں ہیں. ہم ایسا اس ابتلا کے آفے کے ساتھ نجات دیتے ہیں. ہم بھی ابتلا میں ہیں اور کام بھی ابتلا میں ہیں. جگہ جگہ پر پتہ نہیں کیا آپس میں جھگڑے اور تمام جو کام امت کے جوڑ کے لیے تھا آج میں دو سوچے امت کے توڑ کے لیے ذریعہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ جو توڑ کر رہے ہیں بہت بے سمجھ لوگ ہیں. اور سب سے کہا جا رہا ہے اپنی آخر کی فکر کرو. جواب تو اللہ کو دینا ہے, اسماعیل ہو موسیٰ ہو, جواب اللہ کو دینا ہے. اور کام جب تمہارے بڑے تمہیں یہ بات کہہ کے گئے کام تمہارے پاس امانت ہے تو امانت کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے, اور خیانت کرنا میرے دوست ہماری بھی مصیبت ہے. اور کوئی بات نہیں ہے, ہم لوگ بھی جو ان سے ہم نے ان سے ہر طرح سے ہم نے پیمائش کی کوشش کی ہے, اور ہم تو اسی بنیاد پر کسی طریقے سے یہ چیز باہر آئے بغیر, دوسروں کے پاس جائے بغیر نمٹ جائے اور کام صحیح نہج پر آ جائے. مولانا ابراہیم صاحب سب نے اپنے طور پر جو کچھ محنت کرنے کر چکے, لیکن جب بالکل یہ بات ہوئی کہ اب یہ ہمارا رہنا یہ غلط محنت کا ساتھ دینے کے قائم مقام ہے, لہذا اب ہمیں جدا ہونا چاہیے. بدل کے مجبور جدا ہوئے ہیں, اور جدا ہوئے ہیں فریق بن کر نہیں. مولانا ابراہیم صاحب کے خط میں ہے کہ میں فریق بن کے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ ایک تقاضے پہ جا رہا ہوں کہ کام صحیح ترتیب پر صحیح نہج پر آ جائے, جب آ جائے گا تو میں خود حاضر ہو جاؤں گا. تو ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے, ہم تو اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں. آپ کسی سے جھگڑا نہ کریں, کسی سے یہ نہ کریں, اپنا کام کریں. اصل تو کام ہے ہمارے علماء کرام, آپ امت کی رہبری اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں ان کی رہبری کریں, اور نوجوان طبقے کو اپنے قریب کر کے ان کو افہام و تفہیم کے لائن سے سمجھائیں کہ بھائی صحیح کام کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ محنت کرو. اللہ کی تائید تو صحیح ترتیب کے ساتھ, جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جن بنیادوں پر محنت کو اٹھایا ہے اسی کی ذات خدا کی تائید ہے. اس میں اس ترتیب سے ہٹ کر محنت اللہ کے تائید سے محروم ہوگی. اس کام کو اسی ترتیب پر اور انہیں اصولوں پر اور انہیں تمام باتوں پر, جیسے حضرت کا ایک اپنی اس میں ہے کہ اس کام میں تنقید نہیں ہے, تنقید نہیں ہے, تفصیل نہیں ہے. کسی کا تنقید نہ کرو, کسی کے کام کو کم مت بتاؤ, بلکہ اپنا کام کرو امت میں. بلکہ حضرت بھی فرماتے تھے کہ دعوت جیسی محنت امت میں جتنے شعبے چل رہے ہیں دینی, ان تمام شعبوں کو پانی پہنچانے والی محنت ہے. تو کام دعوت کی محنت میں رکھنے والے اور دعوت کی محنت میں آنے والے ان کا تو میں دوستوں ذہن تو اس ٹائم سے وسعت کے ساتھ ان کا ذہن بننا چاہیے. کسی کو کم, کسی کا یہ کرنی, کسی کا یہ کرنا, یہ جتنی باتیں ہیں جن میں کی ہم نے ہم سے بیزار تھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اس جگہ سے. تو ہماری اپنی عند اللہ, ہمیں اتنا کہ ہم عند اللہ پکڑے نہ جاؤں, اللہ کے ہاں ہم ذمہ دار نہ بنے. کام جو اپنی تین بزرگوں کی ان کے تعلق ماننا اور ان کا سیرت صحابہ اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر جو کچھ انہوں نے امت کی رہبری کی ہے اسی پر آکام کو باقی رہنا چاہیے. ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے, اور ادھر ادھر کی باتیں داخل نہیں کی جائے گی. وہ ہمارے مفتی جلال العابدین نے ایک مرتبہ ہم کو بتایا کہ ہم لوگ مفتی جلال العابدین پاکستان کے بڑے مفتیوں میں سے تھے، مولانا عبید اللہ صاحب، اور مولانا عبید اللہ اور مولانا سعید صاحب بھی تھے شاید، یہ چار پانچ بزرگ جو تھے وہ کسی عرب ملکوں کا سفر کر کے آئے تھے مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ میں حضرت مولانا فضل آنند صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے بقید حیات سے، ان کی ملاقات کے لیے حضرت تشریف دے گئے. تو جب ان کے پاس بیٹھے تو حضرت مولانا فضل آنند صاحب نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو اس کام میں تم اپنی مولوی پناہ مت لگا رہی ہو، اور اس کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس ترتیب پر تمہیں دیا اسی ترتیب پر کری ہو. اور فرمایا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جس زمانے میں جس بندے سے جو بھی کام لینا چاہتا ہے اس کام کے اصول اور اس کام کی ترتیب اس کے ذہن میں خدا الہام فرماتے ہیں. لہٰذا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ نے اس محنت کو دنیا میں زندہ کیا ہے. اس کے اصول اور اس کی جو آداب وغیرہ جو بھی حضرت مولانا الیاس صاحب نے دیے ہیں اسی پر اپنے آپ کو جمائی ہو. چنانچہ حضرت مولانا الیاس الحسن صاحب ایک بار صاحب کہتے تھے ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہمیں حضرت نے جس طریقے سے محنت دی ہے ہم اسی طریقے سے محنت کریں گے. اسی میرے بھائی میرے عزیزو یہ حالات سے گزرے ہیں سب. دارالعلوم دیوبند نے جو کچھ محنت کی وہ اس لیے نہیں کوئی یہ الگ کوئی محنت ہے، وہ جانتے ہی ہماری محنت ہے اور اس محنت کے پیچھے کتنی زبردست قربانیاں دی گئی ہیں، اور قربانیوں کے بعد اس محنت کو اللہ نے دنیا میں زندہ فرما کر امت کو اس سے کتنا نفع ہو رہا اور ہوگا. اور اگر اس محنت کو نقصان پہنچا تو ایک بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہم نے بن جائیں. اس اعتراض میں دوستو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اب ہے کچھ تقدان بھی ہیں، اب کچھ ایسے بھی ہیں بھائی موقع سے ہاتھ کا فائدہ اٹھاتا ہے. ایسے لوگ عام طور پر ایسے لوگ جب اطراف میں آ جاتے ہیں تو پھر کام کرنے والا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو صحیح بات سمجھ میں آنے دیتا نہیں ہے وہ. اس لیے اس وقت جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی آخرت برباد ہونے کی حفاظت فرماؤں. مسئلہ آخرت کا ہے، میرا اور سب کا آخرت کا مسئلہ ہے، اور اس محنت میں لگنے کا مقصد تو آخرت ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بھائی دیکھو دنیا کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے دنیا کمانے کے راستے بہت ہیں، کما سکتے تھے ہم، لیکن ان راستوں کا شوق ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے، ہماری آخرت بن جائے. باقی کیا دنیا تو مقدر کی کہیں سے بھی آ جاتی ہے، قدموں میں آتی ہے، اس کو کیا کرنا. اور دنیا والا کروڑپتی کون سا دنیا میں رہ کے کیا کرتا ہے؟ وہ ڈیڑھ روٹی کھاتا ہے، باقی اس کے مال اس کو کیا فائدہ دیتا ہے؟ ایک جوڑی کپڑا ہماری طرح وہ بھی پہنتا ہے اور 15x15 کے کمرے میں رات گزارتا ہے، باقی مال تو واقعی رکھواری کرنی پڑتی اسے بھی. تو سوال یہ نہیں ہے، ہاں سوال یہ ہے ہماری آخرت بن جائے اور امت کی آخرت بن جائے. امت کی آخرت بنے گی تو خدا دنیا بنا دے گا. امت کی دنیا بننے کا تعلق آخرت کے بننے سے ہے. جس کی آخرت اجڑے گی وہ دنیا میں ہی اجڑے گا، چاہے مال اس کے پاس ہو دنیا ہو. ہاں اسی میرے بھائی میں عزیز ہو، اس وقت آپ ہزار سے ہماری گزارش یہ ہے آپ اپنے اپنے علاقوں میں اس محنت کو اپنا ایک ذمہ داری سمجھ کر اپنی جو ہماری استطاعت ہو اس اعتبار سے ہم کوشش کریں، فکریں کریں، ذہن بنانے کے اعتبار سے. ہمیں کسی کے سامنے ہمیں کوئی تقابل مقابلے کے لیے میدان نہیں کھولنا، کہیں بھی نہیں. ابھی ہم دلی جا کر آئے، وہاں فیض الہی میں وہاں کے جو ساتھی ہمارے ہیں انہوں نے اپنی محنت شروع کی. فیض الہی ایک مسجد ہے، وہاں ایک چور تھا انگل لوک میں، ہم وہاں گئے تھے. تو وہاں ہمارے سنور بھائی ہیں بڑے ذمہ دار دلی کے، تو انہوں نے ہمارے بیان وغیرہ کے بعد انہوں نے جو ہدایت دی وہاں کے لوگوں کے، بھائی دیکھو یہ تو ایک کام ہے، کام کرنا ہے، کہیں کی بھی جماعت آئے کوئی بھی جماعت آئے اس کی نصرت کرو، اس سے کام لو. ہمیں نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی جماعتوں کوئی آتے تھے ان کو ان کو ایک بات کہتے بیٹے کو اختلافی کوئی چیز یہاں نہ چھیڑے، کام کریں، باقی کچھ نہیں. تو بھائی دوستوں ایک کام ہے، ہم اور آپ اپنے اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے محلوں میں وہاں کے جو سیکرٹری وہاں کے جو گتولیا نظرات ہیں ان کو ذہن نشین کیا بھائی بات کیا ہے، بات اتنی ہے کوئی بات نہیں ہے. زیادہ جماعتیں اللہ کی نسبت پر آتی ہیں تو ان جماعتوں کو پھر نصرت کرنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. چاہے دلی میں ہی ہوا, دلی میں جماعتیں گئیں, بعض علاقوں سے بعض علاقوں میں ان لوگوں نے ان لوگوں کو حسین بنایا ہوگا, تو وہاں کے لوگ جب جماعتوں کو نکالنے کے لیے آئے تو وہاں کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی کیوں نکالتے ہو, یہ بھی تو ہی کام کر رہے ہیں, دین کا ہی کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور روک دیا ان کو. تو یہ میرے دوستوں خط ہے, ایسا نہیں شریف یہ سمجھ ہوتے ہیں, جگہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کیا ہے, شریف آدمی کیا کہتے ہیں کون ان ارجنوں پڑے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن میرے دوستوں شرافت اپنی جگہ پر ہے, دین کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے, دین کی حفاظت اور دین کی محنت کی حفاظت یہ ہم سب کے ذمہ ہے. ہم میرے دوست مثبت پہلو کے ساتھ ہم اپنے پاس بیٹھنے والے اٹھنے والے ان کو ذہن بنائیں سمجھائیں اور انہیں یہی بات سمجھے بھی تو ہمارا کام ہے, اس کام کی حفاظت کے لیے ہم سب کو بہن کو بہت کوشش کرنی چاہیے. کسی میرے بھائیوں آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کیا آپ علماء ہیں, آپ امت کے میرے دوست ذمہ دار ہیں, مقتدا ہیں, ہاں پیشوا ہیں, اور امت کی میرے دوستوں صحیح رہبری کرنا ہمارے ذمے ہے, امت کی صحیح رہبری کرنا ہمارے ذمے ہے. رہی بات اختلاف تو ہر زمانے میں رہا ہے, خلاف نہیں ہونا چاہیے, اختلاف رائے تو ہوتا ہے. ہمارے مولانا ویز صاحب نے ہمارے سامنے ایک بڑا بیان نقاب کیا کہ بھائی اختلاف کے بھی آداب ہیں, ان آداب کی رعایت کے ساتھ رہنا چاہیے. صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہوا لیکن اختلاف کے معنی آپس میں عداوت دشمنی ہوئی ان کی, کہ فرمایا کہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ ان میں آپس میں کتنی زبردست اختلاف تھا, لیکن حضرت ابو ہریرہ جب مقابلے کا وقت آتا تو حضرت علی کے ساتھ ہو جاتے, اور جب کھانے کا وقت آتا تو حضرت معاویہ کے دسترخوان میں جا کے کھاتا, معاویہ کے حضرت معاویہ کے لوگ دیکھتے بھی اور جا کے معاویہ سے شکایت بھی کی, وہ تو وہاں رہتا ہے دن میں اور یہاں کھانے آتا ہے, سلمان کچھ نہیں کہا تو کیا رہے اور کیا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو, کہ حق مجھے وہاں نظر آتا ہے میں وہاں ان کے ساتھ جاتا ہوں, کھانا یہاں اچھا ہے تو کھانا یہاں کھانا ہے, اور وہ بھی اتنے صاف ستھرے تھے. ہمارے جیسے کینا کینا بات پتا دنیا کے لیے ہوتا, کینا بات دین کے لیے بھی کینا ہوتا ہے, آدمی کے دل میں کینا ہوتا ہے دین کے خاطر بھی, دنیا کے خاطر تو ہوتا ہی ہے. ہاں تو یہ آج تک یہ جو کینا ہوا کسی کی کینا اور اس کی زندگی چل رہی ہے, اللہ ہمیں پاک رکھے صاف رکھے, ہم اپنے پاس بیٹھنے اٹھنے والوں کو سمجھا بجھا کر انہیں یہی بات سمجھاتے ہیں, دیکھو آخرت کو سامنے پہ چلو, وہ جو کہیں اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اور یہ بات صاف ہے اللہ اور اللہ کی وجہ حق کے ساتھ ہے, ناحق کے ساتھ نہیں ہے. اللہ ناحق کو ٹھیک دیتا ہے, ناحق غلط تو وہ کام کرے ٹھیک دے ڈالے اس میں یہ ہوتی ہے, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے. اور حق والوں کی میرے دوستو آزمائش بھی ہوتی ہے, حق والوں کی آزمائش کا ہم ابتلا میں چل رہے ہیں, ہاں ہم اس ابتلا سے اللہ ہی نکالے گا. لیکن یہ میرے دوستو کام کی حفاظت کے اعتبار سے ہم سے جتنی کوشش ہو سکے ہم کریں. ہاں نجیب مجلس ہماری نجیب مجلسیں ہیں, اختلاف ہیں, ہمارے پاس بیٹھنے اٹھنے والے ہیں, ان کو ہم صحیح بات سمجھائیں اور صحیح بات سمجھا کر محنت میں لگنے کی فکر دلائیں. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ نقل و حرکت اور محنت کو بڑھایا جائے, صحیح محنت کو بڑھایا جائے. جب صحیح محنت ہم اپنی ذات سے کرتے ہوئے اور امت کو صحیح محنت پر ہم ڈال دیں گے, اور جب صحیح محنت زیادہ تو عمومی طور پر بستیوں میں زندہ ہو جائے گی تو غلط محنت خود بخود ہی ہو جائے گی. بازار میں جب تک خالص گھی نہیں آتا وہاں تک ویجیٹیبل گھی چلتا ہے, خالص گھی آ گیا اب ویجیٹیبل نہیں چلا کرتا, صحیح بات آ گئی اب غلط نہیں چلتی. لہٰذا ہم ان کو اکثر پوزیشن ہی ہے, اگر تم اپنے ان کے عوام اپنے عوام کے ساتھ ان کو غلط کہو گے تو عوام تمہارے سامنے مقابل میں آ جائے گی. اس لیے کہ 20 سال کی محنت کے نتیجے میں جو آدمی حضرت مولانا عمر انعام صاحب کے زمانے میں 15 سال کا تھا 16 سال کا تھا وہ آج کے دور میں 35-35 سال کا ہو گیا, اس نے 20 سال سے انہیں کی بات سنی ہے اور بزرگوں کے گھر کا آدمی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے پیش نظر اگر آپ ذرا بھی ان کے خلاف کہو گے تو وہ تمہارے مقابل ہو جائیں گے. مقابلے میں نہ کرو کسی کو, کسی کو اپنا فریق رقیب نہ بناؤ, اپنا فریق نہ بناؤ, بلکہ سمجھانے کی لائن سے دیر لگے گی. ہم نے بہت راحت کے ساتھ بہت سال تک محنت کی ہے, اب ذرا تو مجاہدہ تو کرنا پڑے گا, جھیلنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا اور اپنی طور پر اپنی کوشش کرنی شروع. لاتا یہ سوچ لو ہے ایمان والوں کو خدا کی پہلے سے ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کسی حال میں نہ بنو. انشاءاللہ اللہ تعالی شان ہو کام کی بات کرتے ہوئے کوئی کام تو ابھی ماشاءاللہ نوجوانوں کا متوجہ ہونا بہت ہو رہا ہے پوری دنیا میں, یورپ میں, امریکہ میں, ہر جگہ یورپ یعنی نوجوان طبقہ دین کی طرف آ رہا ہے اور دین کی طرف آنے کی فکر ہوئے ہیں. لہٰذا میں دوستو انشاءاللہ اللہ تعالی شان ہو اپنی مدد شامل حال فرما کر انشاءاللہ خدا خیر کی ہی شکلیں پیدا فرماوے گا. الحمدللہ آج بھی لاکھوں بیچارے غریب اس محنت میں قربان. یہ محنت ہمارے کرسی کو بیٹھنے والوں کے سے نہیں چل رہی, یہ تو امت کا وہ کسب اور پرش طبقہ اور مزدور طبقہ اور محنت کرنے والا طبقہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر نسبت خداوندی پر قربانی دے کر اللہ کی راہ میں جو قربانیاں محنت کر رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ محنت چل رہی ہے. اور ابھی بھی اللہ کے بندے, ابھی بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو کام سے معاملہ ہے, باقی یہ تمام چیزوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو اپنی تبلیغ اپنا گائے اپنی محنت کر رہے ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے. لہٰذا بھی دوستو آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس کے لیے فکریں کریں, کوشش کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ سے دعا مانگیں. بڑی قربانیوں کے بعد ایک محنت وجود میں آئی ہے اور دنیا میں زندہ ہوئی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما کر امت کو, امت کے تمام طبقات کو حق پر مشتمل فرما کر اللہ تعالیٰ دنیا میں جی کو زندہ فرما دے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, کچھ بول چک ہوئی تو معاف فرما دیں, اللہ دکھانا سکھا دیں, تاکہ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہماری تو کوئی نیچے ہونے کا سوال ہے نہیں, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک سبق سکھایا ہے کہ ہمیشہ سیکھنے کی نیت سے چلو. اس محنت میں سیکھنے کی نیت سے چلو اور جو بھی سیکھنے کی نیت سے چلے گا وہ کبھی مایوس بھی نہیں ہوگا اور کبھی کچھ ہوگا نہیں اس کو. باقی جو محنت میں آنے کے بعد اپنا مقام چاہتا ہے اس کے لیے بڑی مصیبت ہے. یہ تو شخصیت سوزی کا کام ہے, شخصیت سازی کا کام نہیں ہے. یہ دنیا کو قربان کر کے ہوئے دین کے کام کرنے کا یہ کام ہے, دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے. بڑے بدنصیب اور بڑے احمق اور بہت ہی ناسمجھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے کام کے ذریعے یا دین کی کسی خدمت کے ذریعے اپنی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہوں. اور یہ بات صاف ہے دین کی کوئی بھی خدمت اور کوئی بھی کام اللہ کے لیے جو کرے گا اور آخرت کے لیے کرے گا اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں حلال میں ڈالے گا. یہ بات صاف ہے. اس میرے بھائیو اب آزاد سے گزارش تو آپ بھی کریں, ہمارے لیے بھی کریں اور بیچارے بہت سے پریشان ہیں علاقوں میں, اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما کر کام کے جمنے کی اور کام کے صحیح نیت پر آنے کی ویسے شکل سوتے پیدا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ساتھ ساتھ کے بیچ پہ نماز اذان ہے جی, بیچ پر اذان ہے, اس سے پہلے پہلے نیچے الحمدللہ وضو خانے کے پاس چائے کا انتظام کیا گیا, تمام ہی مہمانان حضرات چائے سے فارغ ہو لیں. ہمارے رضاکار حضرات الحمدللہ ساتھی خدمت والے وہاں موجود ہیں, اس لیے ساتھی جلدی سے چائے وغیرہ سے فارغ ہو لیں. www.attableek.com the reviver of